Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Szefowa Kancelarii Premiera składa zawiadomienie do prokuratury po oskarżeniach Platformy w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Afera łapówkarska w ośrodku ruchu drogowego w Gdańsku. Żaden samolot z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie wyląduje w najbliższym czasie w Katarze. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie oskarżeń polityków PO pod jej adresem po śmierci Igora Stachowiaka złożyła Beata Kempa, szefowa Kancelarii Premiera. Chodzi m.in. o wypowiedź Borysa Budki, który sugerował, że Beata Kempa miała wpływ na awanse policjantów z Wrocławia związanych ze śmiercią Igora Stachowiaka. Zdecydowała się na zawiadomienie prokuratury, bo jak mówiła w polskim Radiu 24, sugerowanie, jakoby miała jakiekolwiek związki z całą sprawą, nie ma podstaw. W faktach jest elementem walki politycznej. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska nie może odnaleźć się w opozycji i przestawić się na tory opozycji konstruktywnej i że w tej chwili prowadzi walkę bardzo brutalną i bardzo nieczystą. Ja zostałam pomówiona w sposób brutalny. Beata Kempa mówi, że wygłaszanie bezpodstawnych zarzutów jest łamaniem prawa. Te osoby podważyły zaufanie do tego, abym ja pełniła tę funkcję. Chciały, żeby obniżyć poziom zaufania do mnie w oczach również moich wyborców i chciałabym, żeby tę sprawę zbadała prokuratura. Igor Stachowiak został zatrzymany przez policję 15 maja ubiegłego roku na rynku we Wrocławiu. W komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Jak się okazało, został pomylony z osobą poszukiwaną za handel narkotykami. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zażądał zwolnienie ze służby funkcjonariusza, który użył paralizatora. Do Wrocławia wysłano specjalny zespół kontrolny ministerstwa. Śledztwo prowadzi poznańska prokuratura. Stanowiska stracili komendant wojewódzki policji, jego zastępca oraz szef komendy miejskiej. W serwisie Trójki afera łapówkarska w pomorskim ośrodku ruchu drogowego w Gdańsku. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku zatrzymali 5 osób, w tym egzaminatora, pośredników i mężczyznę, który podawał się za kursantów i zdawał za nich egzaminy. Grupa usłyszała w sumie 40 zarzutów. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Do dwóch byłych instruktorów nauki jazdy zgłaszali się kursanci, którzy za łapówki chcieli zdać egzamin teoretyczny. Ci mieli brać od nich pieniądze i przekazywać pośrednikowi. Ten z kolei miał je wręczać egzaminatorowi, który wpuszczał zdających na salę. Kolejnym zatrzymanym jest mężczyzna, który podawał się za kursantów i zdawał za nich egzaminy. Co ciekawe, za każdym razem zmieniał wygląd, zakładał okulary, czasami nosił zarost. Na razie 6 osób przyznało się do wręczenia łapówki, ale sprawa jest rozwojowa, twierdzą policjanci. Proceder mógł trwać nawet kilka lat. Podejrzani usłyszeli w sumie 40 zarzutów płatnej protekcji i niedopełnienia obowiązków. Za to grozi 10 lat więzienia. Jeden z mężczyzn, mieszkaniec Kaszub, będzie też odpowiadać za uprawę i posiadanie marihuany. Narkotyki znaleziono w jego mieszkaniu. Od 1 października zostanie przywrócony poprzedni wiek emerytalny. 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmianę wieku emerytalnego poprzedza kampania informacyjna. Jej celem jest zwrócenie uwagi przyszłych emerytów na zależność między wiekiem przejścia na emeryturę a wysokością świadczenia, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Zanim skorzystać z tego prawa, chcemy, żebyś wiedział, jakie świadczenie emerytalne otrzymasz, jeżeli zdecydujesz się już dzisiaj czy jutro przejść na emeryturę, bądź jakie świadczenie otrzymałbyś, gdybyś pracował rok czy dwa lata dłużej. Nowoczesna opowiada się za ponownym podniesieniem wieku emerytalnego. Tak lider partii Ryszard Petru tłumaczył w Trójce to stanowisko. Podniesiemy ten wiek po to, żeby ludzie mieli wyższe emerytury i żeby kobiety szczególnie miały wyższe emerytury. Znam rzeczywistość. I rzeczywistość jest taka, często na spotkaniach kobiety zgłaszają mi taki problem, że są w wieku 60 lat zmuszane w ten czy w inny sposób do tego, żeby opuściły miejsce pracy i po prostu zrobiły sobie miejsce dla kogoś innego lub też po prostu zmniejszą sobie w tym momencie ilość pracowników, jeżeli taka liczba obecna nie jest im potrzebna. Według sondażu CBOS obniżenie wieku emerytalnego popiera ponad 70% Polaków. Żaden samolot z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie wyląduje w Katarze. Decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej podjęły kraje, które zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem w Katarze. Zawieszenie lotów jest konsekwencją kryzysu w Zatoce Perskiej. Od godziny 4 rano czasu środkowoeuropejskiego żaden z przewoźników miał nie latać do tego popularnego portu przesiadkowego. 4 linie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesiły loty i refundują bilety. Do stolicy w Dosze nadal można dostać się lecąc przez Oman lub Kuwejt. Konsekwencje zaostrzenia stosunków w Zatoce Perskiej dotkną także Qatar Airlines. Katarski przewoźnik nie będzie mógł korzystać z przestrzeni powietrznej nad Arabią Saudyjską czy Egiptem, co oznacza, żeby dolecieć do Afryki czy Azji, będzie musiał korzystać z okrężnej drogi. Port lotniczy w Dosze jest wykorzystywany jako port przesiadkowy przez wielu pasażerów z Europy i Azji. Ekonomiści podkreślają, że zwiększenie zużycia paliwa doprowadzi do podwyższenia cen biletów lotniczych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. Czekamy już tylko na oficjalne potwierdzenie przez kluby, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Wojciech Szczęsny zostanie piłkarzem Juventusu Turyn. Tę wiadomość podała dobrze poinformowana telewizja Sky Italia. Według włoskich mediów Bianconeri już doszli do porozumienia z Arsenalem Londyn. Szczęsny trafi do Juventusu Turyn za 14 milionów euro. Ta kwota może wzrosnąć, jeśli zostaną spełnione pewne warunki kontraktowe. 27-letni bramkarz reprezentacji ma podpisać 4-letnią umowę i inkasować 4 miliony euro za sezon. O miejsce w składzie będzie rywalizować z legendą klubu i włoskiej piłki Gianluigi Buffonem. Mistrz świata z 2006 roku w przyszłym roku kończy karierę. Szczęsny ma w głowie starą damę, a także najbliższy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polska, która jest liderem grupy E, zagra z Rumunią. Część kadrowiczów trenowała w Warszawie już od zeszłego tygodnia. Wśród nich Łukasz Fabiański, który jest dobrej myśli przed sobotnim meczem na Stadionie Narodowym. Ta nasza sytuacja w tabeli jest bardzo dobra i no i ten mecz z Rumunią traktujemy jako korzystanie szansy na to, żeby się przybliżyć do tego celu, jaki ma. Tego czasu na przygotowanie było naprawdę bardzo dużo. Myślę, że te 3 dni, które mieliśmy w zeszłym tygodniu, bardzo fajnie wykorzystaliśmy i mam nadzieję, że też zaprocentuje w meczu z Rumunią. Wczoraj na zgrupowanie dotarli wszyscy pozostali piłkarze, przedstawiciele Ekstraklasy, a także kapitan Robert Lewandowski. Lewy to najbardziej rozpoznawany polski piłkarz na świecie. Najpopularniejszym kierowcą jest niewątpliwie Robert Kubica. Polak po raz pierwszy od wypadku w rajdzie Rondy Diandora z 2011 roku wraca do jazdy bolidem Formuły 1. Dzisiaj weźmie udział w testach zespołu Renault w Walencji, a pojeździ maszyną z 2012 roku. Jakie będą kolejne losy Kubicy, czas pokaże, ale spekulacji od razu pojawiło się całe mnóstwo. Te najbardziej optymistyczne dotyczą oczywiście powrotu Kubicy do królowej sportów motorowych. To w takim razie, aby trochę ostudzić te emocje i zapędy, proponuję okład z lodu i hokejowy puchar Stanleya. W wielkim finale NHL jest remis 2-2. Minionej nocy Nashville Predators pokonali Pittsburgh Penguins 4-1. Jak dotąd drużyny z regularnością szwajcarskiego zegarka wykorzystują atut swojego lodowiska. Po pierwszej tercji był remis 1-1. Przełomowy gol na 2-1 dla Nashville padł w niecodziennych okolicznościach. Frédéric Gardon minął bramkarza, ale wydawało się, że jego strzał został wybroniony i gra dalej była prowadzona. Kilkanaście sekund później sędziowie przerwali jednak mecz i po analizie wideo okazało się, że krążek przekroczył linię bramkową. Wynik na 4-1 ustalony został w samej końcówce. Świetny występ szeryka gospodarzy zaliczył fiński bramkarz Pekkarinen, który cieszył się z wygranej na własnym lodowisku, ale już myśli o spotkaniu numer 5, które rozegrane zostanie w Pittsburghu. Tak naprawdę to my wszystko na ten temat wiemy. Musimy zachować pewność siebie, grać nasz hokej, zaprezentować się tak jak w domu. Mamy dużą szansę na wygraną. Podsumował Pekkarinen. Pojedynek numer 5, finał NHL, odbędzie się w czwartek. Z Miami, Jan Paklowski. A kolejny sport w Trójce o 17. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu, zachodzie i w centrum przelotny deszcz i burze. Na południowym zachodzie lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na Podlasiu. Od 20 stopni nad samym morzem do 25 w centrum i 28 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Doświadczenie może nauczyć cię wielu rzeczy. Jak sprawić, żeby komputer sam się nie aktualizował? Jak zjeść pączka bez oblizywania ust? Jak się nie pokłócić z rodziną przy świątecznym stole? Albo czy ubezpieczyć należności, zanim przestaną płacić? Ubezpieczyłem swoich klientów na ponad 1 bln zł. Jestem profesjonalistą. Jestem Euler Hermes. W biznesie nie ma miejsca na zagadki. Wejdź na eulerhermes.pl i sprawdź, jak skutecznie zabezpieczyć się przed nieznanym. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. Brian Ferry na dobry początek, 13 po 9. Dzień jak co dzień, albo dzień niepodobny do dnia. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy. Wiktor Legowicz i jego gość, czyli informator ekonomiczny o 9.30, czyli za 16 minut. Potem Katarzyna Stopaczyk, dzieci wiedzą lepiej. Dzisiaj hasło, co to jest komputer? Płyta tygodnia, Roger Waters, Is This The Life We Really Want, to będzie po godzinie 10, po 11 piosenka dnia, Fismol, Sznurowadła, Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, a ciekawy jestem, o czym dzisiaj będzie, a poza tym muzyka i aktualność. I życzymy Państwu dobrego odbioru. że może w czasach nowoczesności życzenia dobrego odbioru to już nie mają sensu, ale ostatnio w Sieście słyszałem takie przerywanki były. Siesta z Opola, mamy tu w Warszawie. 16 minut po 9. Duran Duran, Ordinary World. Słuchaczka pisze, że dzień jak co dzień z jedyną różnicą. Wczoraj słońce i duchota, a dziś bez słońca i cudowna bryza. No to tak jak gdzie, bo u nas wczoraj było chłodniej, a dzisiaj zdecydowanie cieplej, tak na moje oko. 21 po 9. Like your promise. Angel of mercy, you come to no harm. Angel of mercy, there's no need for alarm. Knight in his armor, wants a knight in your arms. You know he's honored. Angel of mercy, angel delight. Give him my reward in a heaven tonight. And if I give up my soul, I'm Zapraszamy do reklamy. Samodzielną windykację można porównać do czyszczenia laptopa wodą z mydłem. Niby można, ale to strasznie droga zabawa. Rozwiązałem każdą chyba możliwą sprawę. Ociągaczy, naciągaczy i ludzi, którym zwyczajnie powinęła się noga. Zawsze skutecznie. Zawsze kulturalnie. Zawsze dyplomatycznie. Jestem profesjonalistą. Jestem Euler Hermes. W biznesie nie ma miejsca na zagadki. Wejdź na eulerhermes.pl i dowiedz się, jak odzyskać należności i utrzymać dobre kontakty z partnerem biznesowym. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak uzyskać finanse na promowanie własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych i udziału w targach zagranicznych? Na czym polega dofinansowanie Go to Brand? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9.30. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, to będzie tak. W niedzielę wstanie pan wcześniej i do 13 zrobi pan wszystkie zakupy. Jak się panu podoba takie rozwiązanie? No, ja akurat nie mam jakichś dramatycznych problemów z wczesnym wstawaniem. Może się niedziela to nie jest taki akurat dzień najlepszy, ale to jest jakiś kolejna... kolejne rozwiązywanie takiej kwadratury koła związanej z tym handlem w niedzielę. To znaczy, że z jednej strony rząd chciałby spełnić swoje wcześniejsze zobowiązania, a z drugiej strony zorientował się, że to może być niepopularne. I duże straty może przynieść. I przynieść, tak, i gospodarcze, ale i bardziej chyba myślę wizerunkowe, bo może zepsuć humor bardzo wielu osobom, które właśnie ten sposób spędzania wolnego czasu w niedzielę preferują. No w związku z czym cały czas jest takie bujanie się i nie wiem, może odwrotnie zrobić, żeby później otwierać sklepy. Znaczy po 13 na przykład. Na tak? przykład, no nie wiem. W każdym razie pewnie też będzie zaraz masę zastrzeżeń. Natomiast no, ja jestem generalnie za swobodą działalności gospodarczej, więc wydaje mi się, że ten handel powinien sam zregulować. Dyskusja trwa. Produkt krajowy brutto zwiększy się o 3,8%, bezrobocie 6,4%. Nieprzesadzone są te dane? Co są założenia do budżetu na przyszły rok? No w zeszłym roku mieliśmy też takie założenia i wyszło jak wyszło. No wyszło prawie 1 punkt procentowy mniej niż miało być, więc no trzymajmy kciuki, żeby się to udało właśnie i w tym roku i w przyszłym, że no wiele jest niewiadomych. Wiele jest niewiadomych, no bo tu nieszczególną niewiadomą jest na przykład kwestia zmiany wieku emerytalnego i dużej liczby osób, które jesienią będą mogły przejść na emeryturę, co nałoży na budżet dodatkowe obciążenie. Nie będzie takich dodatkowych wpływów, jakie były w zeszłym roku. Może ta kwestia uszczelnienia VAT-u, ale najważniejsza jest chyba koniunktura na europejskich rynkach, bo od tego zależy nasza sytuacja gospodarcza. No i jeszcze inwestycje oczywiście. No inwestycje, tak właśnie. Inwestycje to jest coś, co absolutnie musi ruszyć. Ma nastąpić przyspieszenie, ale czy będzie? No właśnie, musi nastąpić przyspieszenie i jest również w przyszłym roku wybory samorządowe, co niektórzy mówią, będzie mobilizowało samorządowców do właśnie myślenia o inwestycjach. Te inwestycje, no zobaczymy, no mamy coraz większe zapóźnienia w tej dziedzinie. Panie Adamie, proszę wyjaśnić, dlaczego źle się dzieje, gdy najniższe wynagrodzenie rośnie szybciej niż przeciętne zarobki? No to to jest pana opinia i pewnie niektórych ekonomistów, zwłaszcza przedsiębiorców, związkowcy uważają, że powinna najniższa płaca dojść do połowy przeciętnej. Tak. To właściwie tego to w Europie był jest rzadkość. Natomiast no teraz jest presja taka, że żeby to robić intensywniej, bo mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Jakie są zastrzeżenia? No zastrzeżenia są takie, że oczywiście, że średnia płaca to jest no pewna wiertość arytmetyczna i ona w bardzo różnych i nie wynika z tego, że połowa Polaków zarabia poniżej, a połowa powyżej, bo to byłaby mediana, tylko że wymuszanie na przedsiębiorcach podnoszenia płac tam, gdzie jest sytuacja taka, gdzie no w branżach, które no czy w małych firmach, które nie bardzo sobie no, mogą na to pozwolić, no może doprowadzić te firmy do bankructwa. Dlatego mnie się wydaje, że tutaj te sugestie niektórych specjalistów od rynku pracy, żeby tą płacę minimalną regionalnie dzielić, to znaczy, że jednak w zależności od warunków i od kosztów życia na danym terenie i od warunków i bezrobocia lokalnego, bo to może pomóc w jednym rejonie, a bardzo zaszkodzić w innym. To mnie zaskoczyło. Mianowicie 57 tysięcy studentów z całego świata studiuje w Polsce. Podobno jest to bardzo dobry interes dla naszej gospodarki. Mnie to nie zaskoczyło. Powiem dlaczego. Moja redakcja mieści się tuż obok takiego dużego akademika przy placu Narutowicza. Tak, akademika Politechniki Warszawskiej. I w związku z czym ja jak wychodzę z redakcji, to często mam wrażenie, że jestem za granicą, bo otaczają mnie młodzi ludzie o różnych kolorach skóry, mówiący w różnych językach. I to jest dobrze. Bo to jest z jednej strony w sensie społecznym też taka wymiana daje jakąś taką, takie poczucie no, poznawania się wzajemnego, a to bardzo dobrze działa. Dla uczelni jest oczywiście bardzo dobrze, no bo mają więcej studentów, a teraz niż demograficzny sprawił, że uczelnie mają problem ze studentami. No i zarabiają też. A po trzecie, to ja bym zwrócił uwagę, to kiedyś, pamiętam jeszcze w czasach perelowskich, jak przyjeżdżali studenci z różnych krajów trzeciego świata, a potem się mówiło, że ten student, ten premier afrykańskiego kraju studiował w Polsce, a ten jest później tworzenie pewnej takiego ekosystemu ludzi, którzy studiowali w Polsce, znają Polskę i ciągną do niej. Ta czwarta rocznica rozpoczęcia produkcji w Polsce. To na początku był montaż. Tak, no to jest szczególna rocznica, bo to jest właściwie tak na dobrą sprawę rocznica zjawiska masowej motoryzacji. Myśmy od tego, ten Fiat 126 był czymś takim, taką iskrą, która sprawiła, że no mamy to, co dzisiaj, to znaczy, że mamy często w niektórych miastach więcej samochodów niż na mieszkańca, niż w dużych metropoliach zachodnich. Zmotoryzowaliśmy się dzięki temu samochodowi, no i kilka pokoleń ma z nim bardzo szczególne, sentymentalne związki. Ten mały Fiat stał się samochodem sam do nich należy. Prawda? Tak, to był szczególny samochód i bardzo go ciepło wspominam. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto, powrót do rozmów. 9 prawo, zmiana terminu dostawy. 8 prawo, ostatnie szczegóły. 7 prosto, uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na Twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium dobesilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście brodwejowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, Oh, We I Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie jedna z najsłynniejszych suit Dmitra Szostakowicza, suita na orkiestrę estradową z jednym z najpopularniejszych w literaturze muzycznej walców. Serdecznie zapraszam. Michał Klauzer. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Uprzedzamy. Usłyszane melodie mogą prześladować Państwa długo po koncercie. Kasa

No, tak trochę wiem, wiesz? Jak to może być? A kto pracuje na komputerze? Mój tata. Może lepiej bawić się. No bo tam nudzi się. Biedny. No on pisze i pisze różne zagadki. Ale jakie? Takie super. No może do szefa. A on ma szefa? No on ma szefa. Niestety nie może iść do szkoły. A ty lubisz komputer? Nie lubię, bo też czasami możemy tam zapodziać się. Zapodziać się? Zapodziać się. Tata jest kupiony. A co to znaczy? No to gdzie tam skupić się? Cały komputer w sieci. A dlaczego tak robi? Bo on tak robi. No, tam możemy puszczać też bajeczki. No takie o wilku i o celowym kapturku. Tak, może być tam fajowski. A co w środku w komputerze jest? No takie kabele, przez które leci prąd do kontaktu. Czego? Do kontaktu. A co to jest prąd? To musi być takie ała, że leci klep. I to musimy iść do lekarza. Łazaj. Ale na co? Na prąda. No musimy tylko ostrożnie iść. Tylko nie blisko. Łazaj na paluszki. A czy komputery są pożyteczne? Niepożyteczne, nie. No bo one tak cały czas stoją i stoją. Ponieważ tata będzie pracował. Ale tata już opoczywa. Co robi? Tata opoczywa. Jedzonko je. Pozdrowienie? No to jest pokarmek. A jak wygląda komputer? No takie sobie jest. Ma guzicik. Do pisania. Do czego? Do pisania mówię. Do pisania? Mhm. No i pisze się bajka i będzie po sprawie. Prawda? Mhm. No oczywiście, że będzie po sprawie. Katarzyna Stopaczyk, dzieci wiedzą lepiej. Na dodatek dzieci najładniej przekręcają. Używają cudownych słów, dialogów, przekręcaje, które razem z Markiem Pawlukiewiczem Kasia zbiera w niedzielę pod szyldem Myśli Dziecka 357. No i jeszcze Kasia mi przysłała taką dykteryjkę, że mała trzyletnia Ania usłyszała tytuł filmu Piękna i Bestia, więc wszystkim swoim najładniejszym lalom nadawała imię i Bestia. Proszę pisać o Kasi, katarzyna.stopaczyk@polskieradio.pl. A ja jak byłem mały, to mówiłem koczelada. Dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest? Ludzie chodzą do góry nogami, do domu pracy.